دا دې کړه خپل شوبې کې به کې خدا خو کومه سورت احزاب دویشتم سپارا اخیر صفحہ دا دو سور احزاب درش پیت نمبر آیت دے تریا ساٹھ نمبر آیت دو سور احزاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا سورة احزاب کے دری مثالونو د پاره د وضاحت د مسلې د توحید د پاره اورت در رسم باطلو او سلیرش خطابات صورت کې یولس خطابات پیغمبر تا او یولس امت د بیان شو دولسم خطاب دو دواړو اغور سو ذکر کړي او یایم نمبر آیات کې یسالوک الناس عن الساعه ذینا نفذ المغیب چې مخکې تعظیم او تکریم د پیغمبر ذکر شو ټیک دا عزت القوم لویواله دنیا آخرت کې القوم هو علم غیب نور کو علم غیب خاصه الله عزما دا دبل چاته نور کوم دا زما خصوصیت ده نو زه کوي یسالو کنا سو ان سات پوس کې پیغمبر دا خلق ستانه د قیامت په باره کې قلوا پیغمبر انما علمها عند الله بشکا علم د قیامت د الله سره د ماته پته نشتا وما یدری گل عل الساعه تكون قریبا او سشی په کتل شاید چې قیامت وی نږدې تعالی سشی خبر ک چې قیامت نږدې وی ان الله لعن الكافرین واعد لهم سعیرا بیشک الله پلا نکړي کافرونو را بن کوي دا ور بیشک الله پلا نکړي کافرونو را وعد لهم سعيرا او تیار کړي دل را سوزول دل جهنم تیار کړي سوزول تیار کړي دي ها چې بز سيزم خالدين فيها ابدا هميشه وي پدې جهنم کې ابدا هميشه لا يموتون مرض پرداز چخلاشي او نه بته او نه بجوان وي جوان خو بوي خو ژوند خوشالي به وطن ملاوي لا يجدون وليا ولا نصيرا وبن ممد يدو ولا نصيرا نمدادي يوم تقلب وجوههم في النار ياد کا اور چ پریشان بکليشي مخ نه د پور کې اړو له بشي مخونه ده پور کې مخونه و یو خاده خاده اوري يوم تقلب وجوههم في النار پاورز شوا بړول شي مخونه ده پور کې پریشان بکل شي مخونه ده پور کې يقولون واي بدي يا ليتنا طعن الله وطعن الرسول هاي افسوس من لرا جما تب تابیداری کړوي د الله او توان رسول او تابیداری کړوي موږ د پیغمبر کاش کوم د الله او د پیغمبر خبره منلې وینو ويقالو ربنا انا اطعنا سادتنا اوای بده ای زمنګ ربا بشک من تابیداری کړوا د خپل مشرانو وکبرا انا او د خپل لیډرانو سادت سید سردار سعادت سردار زمنګا لیډر زمنګا معتبر زمنګا دا زمنګ مشرو لیډر او پیشوا علماء معتبرو منګاري پس روانو وکبر انا ذخر مشرانو فازلو نسبیل اړولیو دې مشرانو موږ لاره دلارینا الله موږ دې سیدارینا اړولیو سبیل قران سبیل توحید قرطبی معنا کې توحید ننیم د الله دې کتاب نه خلق اړولې وي دا ها قران او د توحید نه خلق اړولې او بندې سړی سکه چې یواز دا یو قران دې کتابونه وایا ها یواز دې توحید مسله کې نور مسله نه کوي د مون نه کوي د خیرات نه کوي د حج نه کوي د روجې نه کوي د نور فضائل نه بیان یواز توحید مسله د قران کې ذکر دا او وی یواز ګور یو سل سوال سورته نه دی قران کې په یو سل سوال سورته کې وات یا شپګت یا سورته کې صرف د الله د توحید بیان دی صرف او صرف او په دې ویش آیات سورته کې د نور او سيزونو بیان دی خدا غ نور نه زیات په کې د توحید بیان دی په دې شپګت یا وات یا سورته کې خو بل خبر شته نه بغیر د توحید نه بغیر د الله د یووالي نه او شپږ شوي سورته کې د مون دروږي د نوافل او د عمره د خیر او خیرت بیان شته خود دې بیان پکې کم دی او پاره کې بیان د توحید او سیوا دی دومره اهمه مسله ده نو نو د دې اهمه مسلې نن خلک اړولې په نور مسائل او خلک اخته کړي په نور مصیبتونو باندې اے یو سره دې چې تاغه خیل موکا کتابونه دی ولور کتابونه اولستل پارس پوجو خو چې د قران نه مسله نشتا د توحید له مسله نشتا لو هغه داسې دی گویا کې جاهل دی اصل علم او قران هغه توحید والا ته ویلي چې دا چا سره علم د توحید او د قران وی هغه عالم دی سورته آل عمران اتلسم آیات وګورئ شاهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط بیان کړی دی الګورا الله د توحید والا په علماو کې حساب کړی دی الله توحید والا خلق او علما ویلي اگر کو علما ندي خود توحید مسلې ذکر دا او خلق ته بیان الله وی دغه علما دي شاهد الله بیان کړی الله والملائکه بیان کړی الله فرشتو و اولو العلم او بیان کړی د خاوندانو د علم ګور د دریوارو گواہی په یو رول روانه ده دا الله گواہی ده د فرشتو بیان ده د الله بیان ده د علماو بیان ده په دې خبره قائما بالقسط ولال ده گواہی بیان د هر یو په انصاف باندې لا اله الا هو د دې خبره بیان کوي الله د دې خبره بیان کوي فرشته د دې خبره بیان کوي خاوندان د علم چې لا اله الا هو د تعالی علما ویلي دي ها چې د توحید پیغام مخلوق ته رسي او د غزدا کوي دغه د علما دی وین عالم دی الکه فلانی کتاب ویلي دی فلانی شیخ القرآن الله دې په رحمت نورېږي وې زما په دور کې د منطق او د نور علوم چرچوا د قرآن علم والته خو به سن عالم نه وې خو چا په ولاره خبره نشو کوله چا مخې مون نشو کوله دا د هغه د علم حالتو چې مخې مون نشو کوله دا د هغه د علم حالتو چې لس خبر وې په یو مجمع کې نشو کوله اوس هم عالم الکه خبره کوي یاره زه خبره څنګه وکم په شاشه بزی او د قران طالب که یو کتاب یې نه خو چې قران ویلې په میدان به وځي او داسې تقریر وکړي ته ویل کړه دا کم نه الله مراغله قران والا یو د قران نه منع کړي د توحید نه منع کړي فازلو نسبیلا اړولیو د مشرانو دا به قیامت کې خپل دا ناکار خلک وي موږ نو وایو غا قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا فازلون السبيل وای بعد قیامت کې ای زمنګ ربا بشک من منلو د خپل سردارانو وکبر انا د خپل مشرانو الله موږ د خپل مشرانو منلو فازلو نسبیلا علولیو دی مشرانو منگ لرا اللہ منگ بنکریو منگ علولیو دی توحیدنا منگ بچے کل توحید مسئلہ بیانو لینا توحید مسئلہ مبیانو آگینی پنج پیرے بشے دادے خلقونا قرآن مزدک آگینی پنج پیرے بشے علاکہ پنج پیرے سے دینو پنج پیرے سے دلیلو خو چاچ دا اللہ دا توحید آواز مخلوق تا خور کرے رے دا اللہ کتاب سی طریقے بانے بیان کرے نوی دا تیار فتورہ دا پنج پیرے رے فازواللو نسبیلا زمانگی ہو رشتدار دے ادا پنج پیدانو سخ مخالف منگ سے بے جگہ لے کورے خواغا پدے لار کیوں تے دا تبلیغی جماعت لار کے اللہ پہ فضلو کو دیر د شرک او د کفر عقیده وا اورور واغې سره الله سم کو نو احمد خپل سو پیریږي چې کله زما اوږه دم بیان تا ما به د الله د یو والد پیغام خلکو ته ورکاو خلکو به جذاب پنځ پیریږي وې مې چې زه خو بندګانو پنځ پیرانو پوره خطرو سره پر ځای مخالفو ما طول عمر داغه سره په مخالفت کې چلی زما تاسو ما باندې پنځ پیرینو موږ دې وچینه دا خبره او ما چې خدا خبره خو صحیح خبره ده بس بالکل پنځ پیر خو صحیح خلق ده وزا وه نه مام په پنځ پیر ته پیجان نه پنځ پیر لته لېما نه می هوچ تا دعوت ما پیش کاو په یو مجمع کې په یو ټولګي کې خلکو به چاله کدا پنځ پیر ده ما چاله ک پنځ پیر نیم تبلیغي مو جنه ځان تبلیغي کړي او یې پنځ پیر وي ما چې او پنځ پیران خو صحیح خبره کوي همې زمو خو دغه لیبل لې دې په ځان لیبل د پنځ پیر توپ نه پرې کته وېد مسله بیان کما نو دې به خلک به و چې دا سره د پنځ پیر دی الکه وې دې خلک دا الله د توحید خبره بیان کا چې خلک سم شي دا الله او د مخلوق په منځ کې خلک فرقونه پیژني چې الله یو کار کوي بغیر اسبابو او مخلوق یو کار کوي په اسباب باندې نن خلک زیارتونو ته ځي نن خلک پیرخانو ته ځي نن خلق اغه ته سجدی کئ پیران په کرسی بناستی دیبو تکتشی لازم لوخکل کی تندیبو لوخکل کی خپیبو لوخکل کی په سجده بشدا په کم قانون کیو دا په کم دین کیو چې ته مخلوق ته سجدا کوا قران کې الله نو الا تسجدو للشمس ولا للقمر چې نورو سپوږمې ته سجدا خلق کولا داغه قران رد وکړو نو مخلوق ته څنګه سجدا جایز شو او کده وی چې اوس جوړو لی آدم آدم ما باندې یو کس تراس کړي وی ګوره آدم علی السلام ته سجده نه وشوي نو مې دا چې تاسو سجدي کوي دا آدم علی السلام دا آدم علی السلام د تاسو سجده کوي دلیل خو وی چې الله په دې حکم کړي چې تاسو دې پیران ته سجده وکړي یو دا چې یو خدای تعالی د طرف نه حکم الله کړي منسوسی اوس جوړو لی آدم فسجدو او دا حکم عام خلق ته نو کړی دا چاته کړو دای فرشتو ته کړو دای فرشتو ته کړو دای ابلیس ته کړو دای خصوصیت او بل لا چې سجدا دای خصوصیت او دویم دا پیغمبر ته سجدا و عام کستم نو او سجدم دا سه نو واسه چې موږ سجدا الله ته کو سجدا الله ته واخ په طرف دو آدم علیہ السلام وا لکه حقیقت کې اوس موږ سجده الله تک خو په طرف دو خانه کعبه کو موږ مخمدي کعبه شریف سجده کعبه ته نشته سجده الله تعالی خو په طرف دو کعبه الله ویغه سجده ما ته منظور ده چې هغه په طرف ده کعبه باندې نو فرشتو ته الله حکم کو چې هغه سجده ما ته معتبر ده چې داغه ده په طرف سو کی بابا آدم علیہ السلام خلق راغه نو چا پیران ته سجده شروع کړي او یا سجده نفس په تندی لاس کې خودلو لکه سلام د عاجم شو والله عالم دا غي ها خصوصیت بل د الله حکم نو دا ته چې سجده پیران ته کې دا الله ویلو خایا کړم موخه د قران نه خایو چې وجودو لی آدم الله ویل تو خایا چې الله ویل دي چې پیر ته او مشر او مقتدا او شیخ ته او مشر ته او استاد سجده وکا لاسونو ولا چپوا سجدی او تکوا پخپول پریوزا ها پکو نگسی تی بیا پشاروان یا دا چرتا شتا حدیث و قرآن کے دا فازولون سبیلا دا شرک دے یا ساتے کچا دا پیرانو دا دربارونو دا منجورانو د قبرونو په دې طریقې سجدي کوي دا د شرک عقیده ده. او که په طریقې چې رزو خدای عبادت نو کوم په طریقې د تعظیم کې نو ام حرام نه راو دي. مخلوق تا سجده کول، مخلوق تا انحناء ټټیدل، پخپو پرې وتل دا حرام نه راو دي. ها هو خواغه ته پخپو پرې وځه، سخت پخپو الکه وای معافیت یو پخپو لا پرې وځه، دا حرام دي ناروا دي. مخلوق تا پخپو نه پرې وځي بغیر د خالق نه. نو د دینه منګلولیو د به قیامت کې وای فازلو نسبیلا اولولیو منګلل د قران نا فازلو نسبیلا بنکړو د منګلل الله ستاد کتاب نا سبیل د قران نوم دی یا لل کتاب لما تسدونا عن سبیل الله اېدی کتاب خواندانو ولی بندوي خلق د الله د کتاب نا ننیم زمنګ نه خلق بن کړی ډیر یالو لید کچالاس کې قران راغسته او نو خلکو ته د قران د لاس ناغسته وینه د دینه به قران نه وای کزالې ټیپ او ریډیو پیدا کړو چې موږ پیدا आवाज د قران واورو نو هغه ته مات کړي دی بېمانو یا خاوندانو یا رونو یا پاغه کول کې چې سوره ناکار خلی کې د قران دشمنان دي بیا بده یو حفاظ ولو نسبیل علولی دی موږ لره د قران نه د توحید نه ربنا تهم زیفین من العذاب ایز منگ ربا ورک دیتا دو چند عذابنا اللہ دوگنا عذاب لو ورکی زکا منگیستا دی کتاب نا علولیو منگیستا کتاب تا نو پری خودی کلبی راتوی دا دعا نمانی کلبی راتوی چه دا اولیاء نمانی کلبی راتوی چه دا شفارس نمانی کلبی راتوی چه دا کرامت نمانی کله به راته وی چې دا د خذت المقبره تنمنی وګوره کله به یو خبره کولو کله بل خبره اوسموي دا ممنه دا نمنی نو چې دا دورته وی عوام ته خو شه دا قطی کافر دي وای چې دا واوري دا بیا بدرې زله کلمه وای بیا م عبادت نه قبليږي او مشرکا هاو دا غا شرک او کفر اوري خیر دي ولانوم لانن کبیرا او یا اللہ لانت لیگا پدی بانی لانت لوی اللہ پلانت اکا لانت دا سی خیر دا چی نبی علیہ السلام دا غینا منع کری دا او دی ببی آخ پل پیران و مشران یادی چی اللہ دی پلانت کا خوا وقت با تیری بیا ویدو ورخ و بو واوری اگر بیا تیری چی صورت آراف و گوری تاسو دناکار خلقو جگړه و قیامت کې دا مونږ ته قیامت کې بزا جگړې رواني او د شمایت د سورته اعراف اتم پارا 37 آیاتو ګوره قال ادخلوا فی امم من قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار او بو یلا دنشه ټولګو کې تاکه تیرشوی دی مکستاسو نا دا جناتو دا انساناو نا پورکه وستاسو گن دی مثل دا کفر او دا شرک مشران او دا یعان مشرکان ممتدین ستاسو نا مکی تیرشوی دی جہنم کی پراتری کل ما دخلت امت اللہ نت اختا ار کلا چه دن نشی یو ٹولگی دا کفارو جہنم تا لعنت اخت لعنت بلیگی پخپل مثل باندے اخت پماند مثل سرا لعنت اخت لعنت بلیگی پخپل مثل جدد غندے مثلو پر شرک و کفر کے حتی عزت دارکو فیها جمعیا تردی کلا چرا گیر شرا پنچ دے پدے جہنم کے ٹول آغا غلط پیران غلط مریدان مشران و کشران دا شرک دایان اور پس مقتدیان مریدان ټول دې جهنم کې را پنشي لوی بل تبا غریوان کې لاس چي وګو دا غریوان مسله بیانې قالت اخرى ام لولاهم وایبا مقتدیان د دې کشران د دې مریدان د دې لولاهم په حق د مشرانو د دې کې اولا نه مراد مشران پیران اغا غلط استازان د شرک او د کفر ربنا ها اولائے ایز منگ ربا دی مولیانو دی پیرانو ازول غلطو ازول لونا گمرا کریو منگ لرا اللہ منگے علولیو منگے گمرا کریو دسا ملارنا اسیم گمرا کر اچ تو ته قران نه خه توحید نه خه سیا حدیث نه خه نو سو ته خه خود گمراهی لار او ته خه فاتم عذاب انځه فمن النار یا الله ورکه دیت عذاب د چندور نه الله دغنا عذاب لو ورکه مو خو را غوندو قران ول پلاس کې ورکو احادیث د پیغمبر پاکو ته پلاس کې ورکو او پټک ټکی په زور په یو چې حدیث داده قران دا یو ست خپل فیصله اوی بابا جی و کاکا جی و ماما جی دا ویدی دی فاتح مذاب انزی فمن النار ورک دیتا عذاب دو چند دورنا قالان وائی بالا لکل انزیف ولاک اللہ تعلمون دا پارا دا هر یو بدو چند عذاب وی که پیر دیو که مورد دی که غلط مولا دیو که غلط مقتدی دی ولد زان نه پویا کا ولک الا تعلمو لیکن تاسو نه پویږئ اوس په خپل سزا ته بوځنه پویږئ دا خبره غلطه یو سړی پکټ کې ناش کور کې زن پویږم کاروبار نشم کوله دا سوچتا چې پیسې ور سره یو کور کې ناشته اوی ز پکا نه پویږم با پا نشم کوله سوچتا نه دا نو پاغه ځان پویا کوي کنه پویږي پیسې بل ور کوي خو پتره کوي باندې ځان بوزي ځان په مختلفو سيزونو باندې پویا کوي او د دین د پاره ځان نه پویا کوي ځان یو شوده جوړ کوي ځان نه پویږم نه نه دا خ ټیک ټاک ری دا خ پویا دی خدای ځان یې سه بوله جوړ کړي ری قال لكل زيف ولك لا تعلمون په موبایل پویږي په ګیمونو پویږي په ویډیو غانو پویږي په میسجونو پویږي او په قران نه پویږي زه په قران نه پویږم زه په عقیده نه پویږم قال ابو الله لكل كتو ته یو یاد یی بس یو یاد نه سیوا منه یادی کې ذهن میواله او استادین ټول په ګندونو کې ترې قال لكل زيف ولكن لا تعلمون ابو الله د پارادار یو د چن عذاب ده لیکن تاسو نه پویږئ په خپل سزا دا و بیا د افسوس کوي دارنګي صورت بقره کې تیر شوی بقرو ګورې تاسو التم دا جګړې دی ځان نه خبرې دا جګړې به قیامت کې راځي ځان خبر که دنیا کې په دې حالتونو باندې کینه دا حالت به تاسو سره کیږي یو سل 15 شپې ته آیات وګورې 165 نمبر آیات دویمه پارا یو سل 15 شپې ته وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ بَعْضُ دَخَلُوا نَاسُورِي چاغه نسيبه د الله نه اندادن نور شریکان انداد جمع دنه دا ندوي مثل دا د الله سره په یو صفت کې نسيب په مینه کې څنګه چې د الله سره مینه کوي داسې د خپل پیر سره مینه کوي نو مینه خو ناروا نه و د استادانو سره خلک مینه کوي پیرانو سره خلک کوي اوس استاد بچو سره پلارانو نه یو مینه د خدای توب دا او بل مینه د بندګیری توب دی د یاغه مینه کوي کمه چې د خدای مینه دا چې پیر لټلې دي نو کتا په سجده پریوته دي پریوځي کنه پریوځي اے زه هډه نه کوم خو دا کله کله دا صدا شي په فیسبوکونو ننداځي ګوره پیران بلاځي او دا خلک دا غینو خط تصویرانو باسي ګوره او دا او دا ګندا خلک نداواري په لین کې او په شابه ډب ور کوي او په لکونو رو پیدا سي گزاري او پیر دا سه کوي چې ځان زما پیسو ضرورت نشته دا نه دې پیسو ته وټک ته دکاندار ایتا او دا په لکونو په زګونو رو پي هغه پیرانو لور کوي والک ته چې هغه پیسې ورکه استا استادو ته چې هغه پیسې ورکه هغه ته توحید خودلې ته چې هغه پیسې دولت ورکه نو هغه استا ها ته چې قرآن خودلې هغه د شرک او د کفر په لارم بوزي او په ملکونو روپې مولا ورکه ها نو چې داروان به په شابه د بور کې او پیسې بالته گزار کې به په پخته ته پیسې پرې وجود بیا چې د بور کې نو پاسې کې ته نو دا څه پیسې پروت یو ده بیا بل بیا بل په دې حالتونو دا چې تدینو ومن الناس نو دا چې مینه وسره کوي دا مینه د خدای توب ده يحبونهم كحب الله دا چې مینه خدای الله سره نه کوي کنه مینه کوي دا مشرکان د خپل مدرګارانو سره كحب الله په شان تد مینه د الله والذین آمنوا وشد حب لله وا کسان چې مان رولې دا ډېر سخت په مینه کې دا الله سره دی مشرکینو نا د مشرک مینا تقسیم شوی دا باز د الله باز د خپل مدرګارانو سره دا او د موحدینو ټول مینا د خدای توب د الله سره دا ولو ير الذين ظلموا اجرون العذاب ان القوه لله جميعا کلا چې ویني به ظالمان حال د خپل ځان کلا چې ویني د عذاب د جانم چې بهشکه قوت نو پوي بشي د شوا قوت ولا ټولو دنیا کې او بهشکه الله سخت عذاب والو د بشرک نه وکړي کدی دا حال ځان د دنیا کې لیدلې وې نو د بهویل وې چې قوت الله ټول دی ولا سخت عذاب والو د حالت ځان لیدلې نه دی په دې موضوع کې روان چې کله مردار چې پته بوته لګي بیا اذ تبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا كل جدا بش پیراند مریدانو نا او بو وین عذاب یو بلرا وتقطع بهم الاسباب او تس نس بشید د تر میزا اغارشتي د مینه محبت پیر سیو ل بروانو خزب ول روانو سړی ول روانو گاڑی کی چرگان به ولا چولیو قسم قسم تحفه تعائف اولروان کړو دا د پیر سیبا تحفه ده هغه څه کوټولو مړ په دې مزه کړې وي زاک اخر تباش نو دنیا خو خشوي وکنه ظالم استا خو دنیا هم تبا دا اخر هم تبا چرته استاد له یو سا چې قران درته خودلې حدیث درته خودلې توحید درته خودلې نو هغه داغه خلاله هر کلم نه کې سلام هم نکه او هغه چې د کفر او د شر په لار روان کړي هغه د توفیق تعائف او سوره قدر عزت کوي او نیمه سوره په قدر او په احترام سره اخري وقال الذين تبعوا چې موږ لداجي الف اس نلري چال ته جنو ګاډ ټکځي وقال الذين تبعوا لو ان لنا کرتن اوایب تابدار مریدان قیامت کې کاش کې وې موږ لدا بیا تل دنیا تا فانا تبرع منهم با جدا شهود دینا کما تبرعو منا لکا سنجی دی جدا شو زمنگنا یا اللہ کمم دنیا تبیات لے لمنگ بد دی غلط و خلقنا جدا شوی لکا سنجی دی زمنگنا جدا شو دا تو فیدا تحائف حیو کس یو ذلاغی دی نزیا لاخی در ما درس کاو دورو شورو دیر زیاد غصو مہلک اولی غصو زکیم جی ساسو درس منګورو را ټول مر منګ داږي جی داږي خدمتونه کړیو منګ داز منګ پیران دي مشران دي منګ الله په مسلې د توحید پوي کړو زنانه کور کې د قران درس وړي الحمدلله موږ توبو کلا راغه منګ په سپار بار دار عليږي کسان چې کول دي مولا درس ماوري دا چې بشي منګو خې منګ ډیر تنکړي نو سو امیدا هم ازو جی منګ توفه بوله لګل ار قسمه سيزونه داږي سيوي منګ سره ها نه مینا مېدا د قران او د حدیث ته کې خونه چې تاسو دا خبر اورئ مې بالکل ویلو چې دا بو شمې ته شکوره پیر سره سي اختیار دې سړیا چې تابانه تاسو ردا کوي او دا کوي دشمنی بدل وګورو دا بو کو په مصیبتونو به تاسو وخت کو هیڅ نشکوله هو اي يمسسك الله بزور فلا كاشف له الا هو وما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له دا قران فیصله دی یا ټل فیصله دی وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان له ملخیرا ما مخلوق لا د ذره بر اختیار نه دی ور کړی چې تاسو تکلیف رسې سړي دی له ګورو تکلیف ته ګورا کده تکلیف رسوله مطلب په خوا تکلیف رسوله خدای ګواځه کوم نه یو ټکه ویلې نه نسړیا تکلیف د الله لاس کې دی دفقول رسول ربنا تیم زیفین من العذاب ایز منگ ربا ورک دیتا عذاب دو چند ولانو لانن کبیرا او لانتو لگا پدی بانے لانت لوئی دیر سلطنی کدا مضمون رازی یا ایوہ اللذین آمنوئے مومنانو لا تکونو مکی گیتا سو کاللذین پشانت دا کسانو آزو موسیٰ چاغه تکلیف ورسا موسی علیہ الصلات والسلام تا فبرأه الله مما قالوا نپاک اغلر الله دا تاسو متونو نا چاغه ویلو اغه الله پاک وګوره حضرت موسی علیہ الصلات والسلام په بار باندې یوی خزلا دترزوی داغو قارون بی مانا پیسی ورکڑی وی چکل موسیٰ علیہ السلام تقریر و بیان کئی نو تپ تقریر و بیان کئی ادرے گا او آیا چتا ما سره چې غلط کار کړی دی نو شرمنده بشي نو بیا بدا بیان نه کوي نو چې هغه پیسې خو وګونو کې لارې کوي هغه نه ګڼه ګوري او نه په خپل ځان په شرمې ګوره ځان شي ځان شرمنده کوي خو پیسې قبلې ډیره خدای موسی عليه السلام مدرې تقریرې کا اخه زمون ز خلکو کې ودره دا و تاسو ما سره غلط کار کړي حضرت موسی عليه السلام منبر د پاسه وی اگر رب گویا کا چې دریای نیل کې فرعون تباہ کړي او ټوک کړي تاسو رښتیا وې پاخه ز باندې لړزان راغې پر پیدوشا وی مال قارون پیسې د اقتدار شي وایا وګوره اگر ټول خلکو تبیا پته داسې لګی دا یا نه دنه ظالم او ناکاره دی قارون ټول خلق ته پته ولګی دا چې قارون ډیر بی ایمان دی پوه نو اغا الله سپک ذلیل ک او پیسې متلاړې دنیا اخر یو لتباک او حضرت موسی علی السلام بچ او داغي خځه پوخله باندې د موسی علی السلام صفائی بیان شو چې نا ته پاکي خو مالا چا پیسې را کړې وی قارون ځکه الله پاک وکانا تچسی کار کې الله ور پاک ساتي خلک ارکر پروپاګاندا تاسو ته کوي وکانا اند الله وجیا او دې او دې په نزال موجیا مرتبه والا مخورز عزت من دا دولسم خطاب د امت او نبی عليه صلوات و سلام دوالو تا یا ایو الذین منتقوا الله بمنان او یریګی د الله نا وقولوا قولا سديدا او ايتاسو بناسي مطابق الشريعه يصلح لكم اعمالكم سيبكي تاسلا اعمال تاسو ويغفر لكم ذنوبكم بخنبو كي تاسو تاسو گناهونو تاسو ګور هیدلته من نه درولې بعض زینو کی وی یغفر لكم من ذنوبكم بعض گناهونه دلته وی چې د الله نه دی یره وکړه او د توحید پرچار دی وکړه درې مثالونو وضاحت دی وکړه خلکو ته صحیح بیان وکړه نستا عمل بم صحیح کم اجر بدل در کم او ټول گناهونه بدل معاف کم بازنه ټول بدل معاف کم یصلح لكم اعمالکم صحیح بکی تاسو اعمال تاسو ویغفر لكم ذنوبکم او ما بکی تاسو ته گناهونه ټول تاسو خو ته صحیح بیان د توحید دی وکړه صدا امسلونا او چکله اتباع پیغمبر کې نو ام الله عز وجل ټول ګناهونه معاف کوم سوره آل عمران وګوره آلته ویلو ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله کتا سمینن کوي د الله سره یو دیر شمایت ده د سوره آل عمران درې مفارا قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله که تاسو مینه کوئی دا اللہ صدا نتابع شئی زمان مینه بوکی تاسو را اللہ ویغافر لکم زنوبکم ما بکی تاسو تا گناہونا ٹول ستاسو گلتے من دانورا ٹول گناہونا پہ اتباد پیغمبر بانی ماف کیگی عدلتا وی ٹول گناہونا پا بیان دا توحید سرد امسلونا اغی سرد ماف کیگی توحید بیان کا غلی شوی و یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسوله چاچ تابعداری وکړه د الله او د پیغمبر د الله فقد فاز فوزا عظیما تاکید کامیاب شپ کامیابی لوی سرا ان عرضنا الامانه علی السماوات والارض بشکا ولاند کمن پیش کمن امانت لرا اسمانونو زمکو غرونو تا امانت اسمانو تاسو ما امانت پیش کو اسمانو تا چې تاسو کې بند ور اوس پوغم یو ستوري غرو ته می حکم کو امانت چې تاسو کې با قانون نه غټي ونی بوټي وای تاسو کې با سهارګانی ساروی وګړه قیمته ساروی پکې کنا زنګری زناوري دارنګې ول ارزمکه ته می حکم کو چې پتا کې با چيني سمندرونه ونی بوټي انسانان بې نو فا ابینا نو انکار کو دې ټولو ايحملنها د خیانت کولونه پاغا امانت کې انور معنی نکو حمل پمانه د خیانت کولو سره حاملې دا حامله زکوي چې دې پاغا نطفه کې خیانت کړي نو انسان ته جوړ شوی دی موټر ګړه کې فابینا نو انکار کو اسمانونو زمکو غرونو ايحملنا د خیانت کولونه پاغا امانت کې موږ خیانت نکو اغه ویل بالکل من منو واشفقنا منها او يرد دای منا داغه د خیانتنا وهمل هل انسانو او خیانت کو په امانت کې انسان منافق ها او کړه ته چې دای انکار کړي له سورتي حم م سجدا یولس آیات وګورئ الته سوې سورتي حم م سجدا یولس آیات الله وی چې کلمہ حکم خدای تا قالتا تینا توین یو لسم آیات سلیدشتم سپارا حامیم سجدہ ثم استوى الى السماء وهي دخان بیالا وګړه چې قص کړي الله جوړول د اسمان ته او د اسمان خلا نشته وی اللہ اسمانو نوزم کتا ایتیا توان راشد والا کپ خوخی او کرانا او کپ زوری قالتا اتینا توائین نوی دی دوالو رالو منگ تابدار اللہ منگ تابداریو منگ ستانا فرمان نیو تابداری بانی را گریو ددارنگ صورت انفطار پا پنزم آیاتو گو ریتاسو وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ تَابِشْوَا دَازْمَكَا اَوْلَا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ او کلا چزمکا راخ کلیشی او غزولیشی وَعَلْقَتْ مَا فِيَا وَتَخَلَّتْ او با غرده دازمکا اراغس چدیزمک کیری او خاری بشی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ او تابع بشی حکمونو د خپل رب ته او د سر دی لایق او تابع کیدل تابعداری دا او مکه اذا سماون شقت و اذنت لربیا و حقق زمکبم تابعشی او غنبم تابعشی اسماون نبم تابعشی د حکمونو د الله اغه خیانت نکي اغه امانت کی خیانت نکي ها انسان خیانت کوي انسان منافقی وحمل الانسان او خیانت کو پدې امانت کې انسان منافق انه کان ظلوما جهولا بشکا دا زاده انسان دې ظالم او جاهل هغه انسان ظالم او جاهل چې هغه منافق او خیانت کوي چې الله وي زما کتاب تابعداري جوړشا د قران او د سنت تابعدار پیروکار جوړه دی وې نه زنه جوړېږي روزانه فرمان نه دی ليعذب الله المنافقين دیر پالا سزا ورکی الله منافقانو سلو منافقانو خذوتا والمستاقور کې قران او سنت بیانې یو ته درنه اهل چاغه زدنه کا باغې د عملو نو کو باغې د ځان پویانو کو او په لبو په خوا دې خوا کې ځان تبا کو مشغولو کې غانو بجانو کې ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او مهربانی کی الله په مؤمنانو سره په مؤمنانو خوځو باندې د وجد ایمان دا غینا د ایمانې وکان الله غفور الرحیم او دی الله بخشش کوونکی او مهربان سورت کې رد رسم باطلو سلیلش خطاباتو او په اسباد توحید تهذیب په تبلیغ باندې درې مثال لکم Thank you.